η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει συνταγές μαγειρικής για μερικές στιγμές χαμογελαστές, την ώρα που συνήθως πολλά γύρω σου καταραίουν. Ο Ζαρκοπετάν θα βοηθήσει. Γράφει: η ζωή έχει δύο ελαττώματα. Είναι ανυπόφορη και πολύ σύντομη. Αλήθεια είναι, κύριε Πετάν. Σήμερα θα καταφύγουμε σε εσάς για να μας δώσετε τη συνταγή. Από μικρή της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κύλινο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή, να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Είναι τόσο απαραίτητη μια συνταγή, είπε. Κάτι να βοηθήσει τα πράγματα να βρουν μια καινούρια φόρμα. Να ξαναρχίσει η ζωή να κυλάει ομαλά, όπως της πρέπει. Σαν φαγητό, αν φτιάχνεις τη ζωή σου κάθε μέρα, ίσως καταφέρεις να την κάνεις όπως τη θες. Ψιλοκομμένος μαϊντανός και σκόρδο μια σκελίδα, να φέγε μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το φεδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Έτσι και παντρευτείς έναν άγγελο, φρόντισε να του κόψεις τα φτερά πριν πετάξει για αλλού. Κατασκευάζουμε γέφυρες για να έχουμε να κοιμόμαστε από κάτω τους. Πόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλι, μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Ο παράδεισος είναι για όλους, αλλά ο καθένας έχει την προσωπική του κόλαση, γράφει ο Ζαρκοπετάν. Θόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Όσο ελαφρότερη είναι η μουσική, τόσο πιο βαρύ μου είναι το άκουσμά της. Παρόν και από εκεί και πέρα ένα καλύτερο παρελθόν. Διάβασα με φρίκι την πινακίδα στην πύλη του παραδείσου. Απαγορεύεται η είσοδο στους ζωντανούς. Για χάρη σου θα μετακινήσω βουνά, είπε, και τη χούφτωσε τα στήθη. Ζάρκο πετάν, αφορισμή. To the close of your tenement, you cast your darkened eyes so low. Said we're cold as the steps of men. So cruel and to communicate without the red stuff being spilled. We must MDMA our sentiments. Όλοι οι λήθοι παρηγορούνται με τη σκέψη πως ενέπνευσαν τον Ντοστογεύσκη. If we were feckless, we'd be fine. Sucking hard on our innocence. But we've been bright in our decline. Been left as blackened filament. Oh, but I just πιο πολύ μ' αρέσει να γράφω για αυτούς που δεν με διαβάζουν. Δεν τους απογοητεύω ποτέ. Πριν τον κάνω μνημείο, φαινόταν μεγαλύτερος. Το δυσκολότερο είναι να δώσει σωστή απάντηση σε λάθος ερώτηση. Ο σοφός άνθρωπος διαλέγει την κατάλληλη στιγμή για τη γέννησή του. Όταν ο άνθρωπος φτάνει στα μισά της ζωής του, είναι καλύτερα για αυτόν να κάνει μεταβολή και να προχωρήσει προς την αρχή. Έχασα το δρόμο για το λαβύρινθο. Μεγάλος έρωτας είναι αυτός που αφήνει κάτι πίσω του όταν φύγει για πάντα. Το ερωτικό παιχνίδι αρχίζει με χίλιους τρόπους, αλλά τελειώνει μόνον με έναν. Πέστε στον ηλίθιο πως είναι ιδιοφυΐα και θα σας πιστέψει. Βρίστε το σοφό αποκαλώντας τον ηλίθιο και θα αρχίσει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. To walk instead, and the American saxophone follows me all the way from the telly to the public house. My fingers are always in my ears, but the reeds always in their mouth. Είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ την πατρίδα. Αλλά τι γίνεται όταν μου επιτεθεί η πατρίδα? With a capital T. just step aside. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο σε 6 μονάχα μέρες και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε ως ελαφρυντικό. But you know you've got nothing to talk about when nothing happened yesterday. And if I ever committed a murder, well, I think I'd go about it this way. Πιστεύω στην προθανάτου ζωή. Never mind a rope or a dagger and a cloak, I could spend a week. This stay. If you ever cross your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than meets the eye. But if you go about your business with a capital B, sure to catch you up with a capital C, and then you will be a day with a capital A. Just step outside. Στη λογοτεχνία καταδικάζουν την αντιγραφή, στη ζωή την πρωτοτυπία. Tomorrow and the day after and the day after that, I've some money I can borrow. Of the compass and of a map. If you've ever crossed your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than meets the eye. But if you go about your business with a capital B, it's sure to catch you up with a capital C, and then you will be dead with a capital B. And just step outside. Για όποιον στέκει στην κορυφή, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος, ο κατήφορος. Γραφικό δίλημα. Να γράφεις για τις γενιές του μέλλοντος ή για τους εκδότες του σήμερα. Οι αφορισμοί είναι φράσεις που σκέπτονται. Μυστικό της επιτυχίας. Να μεταμορφώνεις την αχίλιο πτέρνα σου σε σπιρούνι. Γράφεται, κυρία Πετάν, και είναι πολύτιμη η εφαρμογή αυτού του αφορισμού σας. Καιρό τώρα, μια περιραίουσα ακιδεία πύκνωσε πάνω από τις ζωές μας. Οι πιο πολλοί γκρινιάζουν και όσοι συγκρατούνται, αυτοί πιο λίγοι αναστενάζουν πιο βαθιά. Κάποιοι ισχυρίζονται πως η όπερα εφευρέθηκε ακριβώς για να βρουν διέξοδο αυτοί οι πνιγμένοι αναστεναγμοί. Η Βάσο Παπαντονίου επιμένει και αποδεικνύει. Thank you. φαίνεται πως το καλύτερο είναι ήδη πίσω μας. Ο άνθρωπος πεθαίνει με δόσεις. Πρώτα πεθαίνουν οι επιθυμίες. Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you. When I looked round, you were gone. Step by my side, ever pipe, dream is yours now. Step by my side, and the singer won't get enough. Για όποιον στέκει στην κορυφή, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος, ο κατήφορος. Με ρώτησαν γιατί γράφω. Απάντησα, επειδή με την πένα δεν ξέρω να πυροβολώ. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times you. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Αν δεν έγραφα τρελούς αφορισμούς, θα είχα τρελαθεί από καιρό. Yes, it was my way. Το βρήκα. Αυτό θέλατε να πείτε, κύριε Πετάν, και το λέτε πολύ καλά. Πως ό,τι κάνουμε στη ζωή, το κάνουμε πασχίζοντας να μην τρελαθούμε. Και είναι εκεί που άλλοι φτιάχνουν έργα. Άλλοι στείνουν ζωές ταιριαστές στην τρέλα ή στο φόβο τους. Άλλοι διαλέγουν να σιωπούν και άλλοι μιλάνε ακατάσχετα. Άλλοι κρύβονται και άλλοι απλώς ρυθμίζουν τις ισορροπίες. Κάποιοι τις γλιτώνουν τις τρέλας. Και άλλοι, ενώ νομίζουν πως την πολεμούν αποτελεσματικά, βαδίζουν από καιρό μέσα στους λαβυρινθώδεις σχηματισμούς της, χωρίς να το έχουν καταλάβει. Και αυτοί γίνονται οι ήρωες στα έργα που γράφουν οι πρώτοι. Εκείνοι που πολεμώντας την τρέλα δημιουργούν. Ψήλα στου βγαίνει τα λόνια, τις νύχτες του καλοκαιριού. Τρελή του φεγγαριού, του κάτω κόσμου τα τελώνια, με λένε τρελή του φεγγαριού. Ψηλά στου διγένει τα λόνια, τις νύχτες του, τις νύχτες του καλοκαιριού. Ζήσε κι άσε τους άλλους να σε ζουν. Μα εγώ χρυσόβουλο κρατάω από καιρούς Βυζαντινούς και τα άγρια βάθη που κοιτάω δεν τα χωράει ανθρώπουνου. Χρυσόβουλο κρατάω σαν ψήλα του βγαίνει τα κάστρα στον τάφο του νεκρού παλικαριού. Τρελή του φεγγαριού. Τα νυχτοπούλια κάτω απ' τα άστρα με λένε τρελή του φεγγαριού. Ψήλα του βγαίνει τα λόγια στον τάφο του, στον τάφο του παλικάριου. Την ώρα που αποχαιρετάς αυτόν που θάβουν, είναι η ώρα που καταλαβαίνεις όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή πραγματικά. Ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο. Ποιο αντέχει και ποιο κρύβεται. Πάμε πάλι. Ζάρκο πετάνα φορισμή. Στον πόλεμο ξέραμε γιατί πεθαίνουμε. Σήμερα δεν ξέρουμε γιατί ζούμε. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard. Look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby. Of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, έσβησε η επαναστατική του φλόγα, εγκατέστησε στο σπίτι του κεντρική θέρμανση. Όταν φτάσαμε στο στόχο μας, διαπιστώσαμε πως όλο αυτό τον καιρό τρέχαμε προς τα πίσω. Δεν έχω τίποτα, αλλά φοβάμαι πως θα μου το πάρουν και αυτό. I wanna be loved starting tonight. Instead of merely holding conversation, I wanna be kissed until I tingle. Δεν έχω τίποτα, αλλά φοβάμαι πως θα μου το πάρουν και αυτό. I wanna be kissed starting tonight. Embrace me till our heart beats intermingle. Wrong or right. Όπου υπάρχει λίγη ελευθερία, τη φυλάει η αστυνομία. I feel like acting my age. I'm past the stage of merely turtle-doving. I'm in no mood to resist, and I insist the world. To desperation. I want to be thrilled starting tonight. With every kind of wonderful sensation. Γιατί βρισκόμαστε διαρκώς σε σταυροδρόμια τη στιγμή που έχουμε ένα μονάχα δρόμο. Πριν από τον πόλεμο δεν είχαμε τίποτα. Τώρα έχουμε δύο φορές περισσότερο. Ποιος παρήγγειλε στο Θεό τον κόσμο, αναρωτιέται ο Ζαρκοπετάν, και πιο κάτω. Κάθε φορά που διαβάζω τον Κάφκα, λέει, εκπλήσωμαι με το πόσο ιδηλιακή ήταν η ζωή στην εποχή του. Σε από χτες κιόλας. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from. far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Ο Θεός δεν πέθανε. Είναι όμως αλήθεια πως τελευταία δεν νιώθηκε πολύ καλά στην υγεία του. Είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ την πατρίδα. Αλλά τι γίνεται όταν μου επιτεθεί η πατρίδα? Έρχονται ωραίοι καιροί για τους απεσιόδοξους. Πιστεύω στον άνθρωπο, είπε ο Θεός. Μας υποσχέθηκαν καλύτερες μέρες και φτάσαμε στην κρίση. Τώρα μας λένε πως έρχονται δύσκολοι καιροί, άρα μας περιμένει ο κατακλυσμός. Υπόσχομαι πως θα χειροκροτήσω αν μου λύσετε τα χέρια, λέει ο Ζάρκο Πετάν, Σλοβένος σκηνοθέτης. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην πρώην Αυστρία. Εγώ γεννήθηκα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Άρα ο δισεγγονός μου θα γεννηθεί στην πρώην Σλοβενία. Κανείς δεν θα απαντήσει στο Ζάρκο Πετάν. Παρακολουθούμε εκστατική μαζί του το γρήγορο τρόπο που όλα αλλάζουν και ακουμπάμε στους αφορισμούς του, ίσως για να βρούμε τον τρόπο που αντέχει κανείς κρίσεις και αλλαγές και κυρίως ματαιώσεις. My dreams, I'm always strong. And now the creek is rising, and all my bridges burned. I always dreamed of big crowds, plumes of smoke and high clouds, but dreams don't last. Thank you. the stars are in position, all will be revealed. But I know that until then, unless the stars surrender, all will be concealed. Falling, and all my fences torn. I know you need someone, and I can hear someone somewhere in this song. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει συνταγές μαγειρικής για μερικές στιγμές χαμογελαστές την ώρα που πολλά γύρω σου καταραίουν. Ο Ζαρκοπετάν θα βοηθήσει. Γράφει: η ζωή έχει δύο ελαττώματα. Είναι ανυπόφορη και πολύ σύντομη. Αλήθεια είναι, κύριε Πετάν. Σήμερα καταφύγαμε σε εσάς για να μας δώσετε τη συνταγή. Τη σειρά που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν συνταγές μαγειρικής Χαϊνίδες, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Γιώργος Μανολάκης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μπερτ Κούρκη, Άντωνι and the Johnsons, What You Meant, Franz Ferdinand, Dormono and Trabi από την όρμα του Βιτσέντζο Μπελίνη με τη Βάσο Παπαντονίου, Step Outside, The House Martins, Tauschung, Franz Schubert, Maisky Horva, Alcoholic, Star Sailor, Love is Here, My Way, Frank Sinatra, στου Βιγενή τα Κάστρα, Φλέρι Ταντονάκη, Μάνος Χατζηδάκης από τον κύκλο του Σεανές, Because of, Leonard Cohen, I Wanna Be Loved, Green Rose, Hyman Horn, So Far Away, Dire Straits, Mark Knopfler, The Dark is Rising, Mercury Rev. Η μετάφραση των αφορισμών του Ζάρκο Πετάν ήταν της Λόης Κασαβαγιανού. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.